Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 25 Nisan Pazartesi. Yıl 2011, ay 4, gün 115, Kasım 169. 1432 Hicri Cemaziyelevvel 22, 1427 Rumi Nisan 12. Fırtına. Sitte-i Sevr'in sonu. Yemek listesi. Gün 115. Etli bezelye, pilav, salata, komposto. Büyük saatli marif takvimi. Herkes Açık Radyo, burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, yağmurlu bir parçayla başladık. Kapalı bir havadayız. Bugünkü parçalarımızın bir kısmı yağmurla da ilgili. Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain? Yağmuru hiç sen gördün mü? Stuart Alden Cook doğmuş 1945'te, bugün 66 yaşını idrak ediyor. Amerikalı bas gitaristi ve Creedence Clearwater Revival ya da CCR diye kısaca bilinen grubun kurucu elemanlarından birisi. Buna da bir günaydın demiş olduk. Bu vesileyle şimdi haberlerimize bakalım. Özetle yeni yayın dönemimizin de 33. yayın döneminin de başlangıç günündeyiz. Bunu da haber olarak verelim. Ve esas olarak tabii Türkiye'de seçim satıma aile tekrar bu Yüksek Seçim Kurulu badiresi atlatıldı mı atlatılmadı mı? Atlatıldı herhalde. Atlatıldı arkasından derken? Arkasından sonra yani sakinledi ortalık, sakinleşti. Bir ölü kaç yaralıyla? Düzinelerce yaralıyla, evet. Ama şimdi devam ediyoruz. Seçim dolayısıyla da fazla bir haber yok. Çeşitli partilerin ve liderlerinin konuşmaları var. Ama devamı. Bakalım dünyadaki özeti verirsek daha iyi anlaşılacak. Türkiye'den haber olup olmadı. İşte Suriye'de çok ağır bir durum var. Can kaybının giderek yükseldiği bir durum var. Ve güvenlik güçleri doğrudan ateş açıyorlar muhaliflerin. Evet, Cuma gününden bu yana 100'ü aşkın kişinin 120'yi bulmuş hatta, evet, son genel öldüğü söyleniyor. Son 3 gün içindeki olaylarda sadece Cuma günü 96 kişi çeşitli yerlerde öldürülmüştü. Ayrıca kayıpların da haddi hesabı yok. Pek çok muhalifin de gözaltına alındığı ya da kaybolduğu bildiriliyor. Ayrıca Yemen'den de bahsedebiliriz. Bir ay içinde bırakmaya hazır olduğunu duyurdu Abdullah Salih. Ama muhalifler bu konuda da şüphe belirtiyorlar ve derhal bırakıp yargılanmasını da istiyorlar. Çünkü yargılanmama karşılığında bunu bırakacağını söylemişti. Körfez ülkelerinin barış planına uygun olarak. Libya'da da felaket çatışmalar devam ediyor. Misrata bombalandı yeniden. Şiddetli top ve roket sesleri geliyor. Yüzlerce kişi iki ay içinde öldü kentten. En az 24 kişi de cumartesi günü öldüğü haberleri geliyor. Ve bu arada da insansız hava araçları denen o şeylerin, robot uçaklarında saldırıları, ilk saldırıyı düzenlediği de haberi geldi ama yeri ve kaç yaralı, kayıp, ölü, yaralı haberleri verilmemiş durumda. Böyle bir durum var dünyadan. Nijerya'da seçim sonrasında başlayan karışıklık devam ediyor. Orada da 500'ü aşkın kişinin öldüğü söyleniyor. Evet, muazzam bir sayı da oradan geliyor. Bu arada Schengen'i de askıya alabileceği haberleri geliyor. Fransa'nın mesela. Neden? Turizme engel olunmaması için herhalde. Ben sanmıyorum. Schengen turizmi kolaylaştırıcı olur mu? Göçle ilgili bir sorun olmasın. Galiba göçle ilgili. Doğru, haklısın. Bu arada da Afganistan'da 3 NATO askeri öldürüldü. Orada da vaziyet vahim bir şekilde devam ediyor. Pakistan'da da insansız hava araçlarının saldırılarının durdurulması için büyük bir gösteri yapıldı ve NATO'nun ana ikmal yolunun bir süreliğine bloke edildiği haberi de var. Onu da söyleriz. Türkiye'den de İstanbul, İzmir ve Ankara'da 1915 olaylarında hayatını kaybedenler için anma etkinlikleri düzenlendi. İstanbul'da ırkçılığa ve milliyetçiliğe dur de girişimi tarafından Taksim Meydanı'nda gerçekleştirildi. Bir de Kadıköy'de nükleer santrallere karşı bir eylem vardı. Yine dünden. Evet, şimdi ana haberlere de bu arada da Brezilya ve Kolombiya'da, Latin Amerika'da çok ağır, Güney Amerika diyelim, sel ve toprak kayması, heyelan haberleri geliyor. Çok sayıda ölü ve aynı zamanda da kayıplar var. Evlerinden olanlar var. Evet, şimdi Suriye'ye dönelim. Özellikle güvenlik kuvvetleri 5 haftadan beri devam eden demokrasi yanlısı eylemlere karşı son müdahalelerde 5 göstericiyi daha. Son haber bu. Voice of America'dan aldığımız ve 120'nin üzerine çıktı haberi var. Çok sayıda da gözaltı haberi var. Onlardan da haber alınmıyor. Cable kentinde cumartesi günü polis ve ordu birlikleri, yüksek sayıda sevk var. Ve dün herhangi bir gösteri olmadığı halde de ölüm olaylarının yaşandığı haberleri geliyor. Komşu gösteri Türkiye. Olması da çok kolay bir şey değil artık Suriye'de bu arada. Onu da belirtmek gerekir. Yani zaten kolay değildi. Hani yanlış anlaşılmasın dediğimiz şey de şöyle. 1963 senesinden beri orada yürürlükte olan bir olağanüstü hal durumu vardı. Bu geçtiğimiz haftalarda iptal edildi. Kaldırıldı bu olağanüstü hal. Ama gösteri yapmak isteyenlerin İçişleri Bakanlığı'ndan izin alması gerekiyor. İzin almadan gösteri yapılamıyor. Hani diyelim ki İçişleri Bakanlığı'na gösteri yapmak için başvuracak kadar güveniyorsunuz diyelim Suriye makamlarına. O zaman da işte kayıp istatistiklerini yükseltme ihtimaliniz son derece yüksek. Dolayısıyla yani gösteri yapsanız üstünüze ateş açılabiliyor. İzinli gösteri yapmaya kalktığınız zaman bir şekilde birileri sizi alıp götürebiliyor. Böyle bir durum söz konusu. Evet, o muhaberat adı verilen gizli polis teşkilatının sokakta adam, insan pardon, avladığı da haberleri var. Ve sadece yani New York Times gazetesinin ile demeç veren bir insan hakları eylemcisi sadece cuma günden bu yana 217 kişinin kaybolduğunu söylemiş ve başka insan hakları örgütleri de sadece cuma ve cumartesi günkü gösterilerde en az 120 ölü olduğunu belirtmişlerdi. Yani Şam, başkent Şam, Hama'da, Humus'ta gizli polis baskınları da devam ediyor. Ölenlerin cenazeleri dört bir yanında ülkenin kaldırılırken sürekli gözaltına yeni almalar oluyor. İnsan Hakları Gözlem Örgütü de Birleşmiş Milletler'den bunun için soruşturma başlatılmasını istemiş ve sorumlu yetkililere uluslararası yaptırım uygulamasını. Fakat buna kolay kolay yetişilebileceğini kimse düşünmüyor herhalde. Birleşmiş Milletler'in böyle bir şey yapabileceğini. İngiltere, Britanya vatandaşlarını Suriye'yi terk etmeye çağırmış durumda. Giderek kötüleşen güvenlik durumundan dolayı. Bu da BBC haberi. Soruşturma isteniyor işte. Bu böyle. Evet, bu arada şey var. Özetlere girerken başta söylemeyi atladık. WikiLeaks'ten yeni bir belge. Daha doğrusu yeni değil de. Hani bir süreden beri açıklanan belgelere. Bir yenisi mi eklendi, ne oldu? Önemli bir hafta sonu içinde birçok ülkeyi ilgilendiren belgeler açıklandı. Bunlardan da belki zamanımız kalırsa bahsederiz. Çünkü hani Guantanamo'da masumların da tutulduğunu ABD'li yetkililerin açıkça bildiği falan da oradan gözüküyor. Bakkal, çakkal, manav filan değil mi? Evet. Evet. Libya'da da işte Misrata kentinde, Misrata'ya da isyancılara karşı askeri harekata ara verdik diye açıklama yapmıştı. Hükümet var, orada ne durumda hükümet olduğu da tartışmalı tabii ama kentten ağır patlama ve silah sesleri, roket sesleri de hatta geldiği belirtiliyor. İşte söyledik, cumartesi günkü çatışmalarda da en az 24 ölü olduğu da belirtiliyor. Kaddafi'nin sığınağı bombalandı diye de bir haber var. Voice of America'dan alabiliriz. En az bir binanın tahrip olduğunu, tamamen yıkıldığını, 45 kişinin de yaralandığını açıklamışlar. Ve bombardıman NATO uçakları tarafından düzenlendi deniyor. Tabii büyük bir İnanılmaz bir çifte standarttan da bahsetmemiz söz konusu. Suriye'yi bastırırken mesela, eleştirirken Amerika Birleşik Devletleri Yemen'e, Bahreyn'e tek kelime etmiyor. Evet, orada da aslında hani Suriye son zamanlarda farkı kapadı ama Yemen'de de 120 civarındaydı. En son baktığımızda ölü sayısı artıyor tabii bu giderek. Bunların 26'sı da çocuktu. Bunu da hatırlatalım yani. Evet. Yani hükümet kuvvetleri denen Kaddafi'ye bağlı sadık kalan kuvvetlerin batıda isyancıların elindeki tek kent olan Misurata'ya roketlerle saldırdığı haberi var. Yüzlerce kişinin öldüğü tahmin ediliyor orada da. İşte seni de yakından ilgilendiren haber, Fransa'nın Schengen'i askıya alması haberi BBC Türkçe'den. Yani askıya alması değil de alması ihtimali haberi. Lampedusa adasına geçerek İtalya'ya, dolayısıyla da Avrupa Birliği'ne giriş yapan sığınmacılar var. Yani korkunç şiddet ve istikrarsızlık olaylarından, açlıktan filan kaçan insanlar var. Binlerce kişinin çok bulunuyor bunlar. Evet, şimdi şöyleydi bu tabii. Avrupa blok halindeyken, bunlar da Kuzey Afrika'dayken, Kuzey Afrika'dan bize gelmesinlerdi. Şimdi İtalya sınırlarına girince 26 bin kişi, bu arada konuştuğumuz insan sayısı hani öyle büyük göçmen akını. 26 bin kişi Lampedusa'ya, İtalya'ya gelince bu sefer şey başladı. İtalya'dan bize gelmesin başladı. Böyle bir dünyanın geri kalanını tümörleştirme eğilimi var sanki. Avrupa Birliği'nde bu şekilde, bakalım nereye kadar. Evet, göç akını ipleri gerdi diye alt başlıklarla veriliyor mesela. Ne akın. Ne akını en başta. Ne ipi, ne kimi geriyor. İşte ama Fransa İçişleri Bakanı Claude Guéant Paris. Bu şey diyen değil miydi? Bu bir Haçlı seferidir ve başında iyi ki bizim devlet başkanımız vardır falan gibisinden çıkamadı. Evet, öyle konuşan İçişleri Bakanı. O da Paris'in göçmenlerle ilgili tavrıyla anlaşmanın hem ruhuna hem de içeriğine harfiyen uygun davrandığını belirtmiş. Yani ne Avrupa Birliği pasaportu ne de Avrupa Birliği vizesi var bu kişilerin, serbest dolaşım hakkı olamaz diyorlar. Fransa'da da zaten göçmen ve hatta göçmeni de geçtim. Bu bütünleşme politikalarının nasıl işlediğini de görüyoruz. Becerebilirse dışarıda kalsınlar. Olmadı, gelen içinde, kendi ülke içinde böyle kist benzeri banliyöler oluşturuyor Fransa. Fransa'nın epey de göçmen yöneticisi falan oldu bildiğim kadarıyla. Şimdi göçmen yöneticisi? Yani Sarkozy de dahil, yani kökleri başka ülkeden. Öyle göçmen değil. Olur. Öyle göçmen olur. Öyle göçmen oluyor. Napolyon'un kendisi de Korsikalıydı yanlış hatırlamıyorsam. İşte burada sorun şu, her şeyden önce Arap ve Müslüman olması da önemli. Avrupa grubu, Euro grup diye adlandırılan grubun Avro bölgesi ekonomik politikalarının da sadece karanlık gizli odalarda yürütülmesi gerektiğini söyleyenler de var Avrupa Birliği içinde. Yoktur öyle şey. İnanmam buna. O kadar da olmaz. Yan, sen benim rolümü çalıyorsun. Bunu benim söylemem gerekiyor. Ne yapayım? Jean-Claude Juncker Brüksel'deki konferansta aynen böyle demiş. Kimdir? Euro grubun nesi o? Yani çok önemli bir adam aslında. Juncker. Evet, önemli bir adam. Zamanında kendisinin Avrupa Birliği devlet başkanlığı içinde adı geçiyordu. Adı geçiyordu, evet. Evet. Yani parasal politikalar ciddi bir meseledir. Bunları gizli, şeffaflık olmaz burada. Avrupa Euro grup. Nasıl okuyacağız bunu? Avro grubu diyelim. Bilmiyorum tam olarak ben de. Bunu Euro grup bu işte. Grup içinde gizlice şeffaflıktan uzak bir şekilde karanlık odalarda görüşmeliyiz demiş. İnsanın içine bir korkutucu bir çizgi roman ya da film gibi bir şey geliyor. Halbuki bunlar sorun o değil mi zaten? Karanlık odalarda görüşülüyor olması değil mi bugüne kadar? bizim ancak bir yerde bir şeyler hata verdiği zaman haberimiz oluyor. Buna devam yani. Evet. Avrupa Birliği Observer diye bir kanaldan geliyor. Valentina Pop imzalı bir haber. Çok güzel bir haber. Yani yeterince demokratik olmamakla ilgili olarak suçlanacağım. Hatta hakarete uğrayacağım. Kesin ama buna hazırım demiş. Ben ciddi olmak istiyorum demiş. Ben de ciddiyetten ve karanlık şeylerden yanayım. Bundan sonra bu programı da koridorda karanlık bir ortamda mı? Dinleyicisiz yapalım. Olur ama. Açık Radyo'nun sağlığı adına. Çok yani bunların bu kadar büyük bir küstahlıkla söyleniyor olması da beni hakikaten etkiliyor yani yakından. Yani bu adam dünyanın önde gelen şeylerinden bir tanesi sayılıyor değil mi? Ya önemli karar alıcılarından biri bir tanesi. Siyasi karar alıcıların. Ekonomi politikalarına geldiği zaman ben tek başına söylüyor olmasının da hiçbir önemi yok tabii. Bu çok yaygın bir görüşü orada ses veriyor sadece. Evet yani iş para politika, ekonomi politikalarına geldiği zaman ben saydamlıktan yana biri değilim diyor. Harika. Hayran, saygınlık hayranı değilim diyor. Onun ne zaman neye hayran olduğuna göre dünya yönetilecek o zaman biz de seyredeceğiz, bekleyeceğiz. Hangi filmlerden hoşlandığına göre de değişecek mi politikası acaba? Öyle değişse de bizim haberimiz olmayacak ki zaten. O yüzden hiç üzmeyelim. Evet. Ve valla Yemen'de de işte böyle devam ediyor. Şimdi bu işleri biraz Avrupa yani yalnız göçmen ve yalnız Arap ülkelerinin meselesi değil, biraz da dünyanın gidişatıyla, daha doğrusu dünyanın fiziki gidişatıyla ilgili de bağlayan ilginç bir yazı var. Guardian'da çıktı. Lester Brown. Çok önemli bir noktaya parmak basıyor naçizane kanaatimi. Soracak olursanız, Earth Policy, Dünya Politikaları Enstitüsü'nün başkanı kendisi Lester Brown. Açık Radyo'da da mülakatımız olmuştu kendisiyle. Yeni plan B planı 4. Versiyon 4 de çıktı. Onun kalemi aldı. O kuruluşun kalemi aldı. Yani medeniyeti kurtarmak için seferberlik adını taşıyor bu sonuncusu. Yani medeniyet elden gidiyor. Her şey bir yana diyorlar. Ve bu Orta Doğu'daki siyasi şeyler dinse bile, yıllar sonra bu çalkantılar dinse bile çok önemli bazı başka şeyler bekliyor bizi diyor. Özellikle de bir çatışma rotasına doğru girmiş durumda her tarafta ve ana konunun da açlık olacağını belirtiyor. Açlık, su eksikliği ve açlık dolayısıyla yani yükselen bir nüfustan da bahsediyor. Giderek yaygınlaşan su sıkıntısı ve bir de büyüyen yiyecek güvensizliği. Mesela Suudi Arabistan'ı anlatmış. Akifer denen yeraltı su depoları, rezervlerinin neredeyse tamamını tüketmek üzereymiş Suudi Arabistan. Şimdi 1970'lerde petrol ambargosunun krizi yaşandıktan sonra, ona kriz diyorlar. Batı için krizdi. Tabii herkese de döndü kriz. Suudi Arabistan ithal tahıla bağımlı olacağını fark edince ve bir de petrole karşı ambargo, tahıl ambargosu uygulanabilecek korkusun ile gelişkin petrol delme, yani sondaj teknolojisi kullanarak akiferleri çölün ortasında buğday yetiştirmek için kullandılar. Hatta böyle yukarıdan çekilmiş fotoğraflar vardı tepeden, belki uzaydan. Çölün ortasında 100 yuvarlak sulama alanı kadar, 100 yuvarlak yemyeşil alanlar vardı. Onlar işte hep fosil sularla yapılıyor. Yani bir daha yağmurla yerine konamayacak sularla. Ve sonuç olarak ta çölün dibindeki suları çıkarıp... Onların bir işlevi yok mu peki orada? Çölün dibinde duruyorlar öyle. Hiçbir işe yaramadan duruyorlar diye mi biz kullanıyoruz? Evet. İşe yarasınlar diye işte. Bunu çok iyi ele alan When the Rivers Run Dry diye mesela mükemmel bir kitapta da var. Sonuç olarak birkaç yıl içinde kendisine yeterli hale gelmiş Suudi Arabistan. Gel gelelim. O fosil suyu yerine konamadığı için bitiyor. 20 yıl sonra Suudiler 2008'de, bundan 2,5 sene önce, 2008 Ocağı'nda tamamdır. Bu bitti bu su depolarımız. Şimdi artık üretimi azaltıyoruz, buğday üretimini demişler. 2007 ile 2010 arasında 3 milyon tonluk hasat, 3'te 2'si gitmiş, yani 1 milyon tona inmiş. Ve bu durumda da böyle bu oranı korurlarsa son ürünü de 2012'de alacaklar. Gelecek sene son ürünü alıyor Suudiler kendi ürünlerini. Ve tamamen 30 milyonluk nüfusu tamamen şeye borçlu olacaklar. Dıştan alacak durumdalar. Petrol ver buğday al şeklinde. Evet ama petrol de bitiyor maalesef. Bunu kabul etmek istemiyor kimse. Başta Suudiler ama o da öyle. Ondan sonra ancak askerle bu işi halledebilecekler diye düşünüyorum. Bir, iki sebebi var diyor. Çok önemli bir yazı aslında bu konuların. Dünyadaki en sıkı gözlemcilerinden biri Lester Brown. Yazısında diyor ki yani birinci sebebi burada sulama olmadan zaten tamamen kurak bir ülke olduğu için sulama olmadan bir şey yapılamaz diyor. İkincisi de sulama da tamamen fosil akifere dayalı. Yani fosil yeraltı suyuna yani yağmurla yeniden yenilenemeyecek diye. Have you ever seen the rain şarkısını şimdi neden çaldığımızı yavaş yavaş anlamaya başladın değil mi? Sen hiç yağmuru gördün mü şarkısını? Vallahi ben bahardan umudu kestiniz diye sanmıştım. Ve sonuçta bu şeyde şey, peki neden deniz suyunun tuzdan arındırılarak kullanılmadığını sual edecek olursan eğer o da Suudi standartlarına göre bile pahalıya geliyor. Çok büyük petrol harcamak zorunda kalıyorsun benzin. Şimdi tabii dünyanın başka yerlerden şey alıyorlar biliyor musun? Arazi alıp işletmeye başlamış durumda. Suudi Arabistan mı? Evet. Evet. Etiyopya ve Sudan'da. Yalnız onlar da aç. Bir sorun yaratır mı sence bu? Tamam ama bu çok sık uygulanan bir şey. Evet. Suudi Arabistan'da özel bir durum değil. Değil, hayır. O ülke, hatta şey, büyük şirketler bu gibi yerlerde arazi alıp buğday yetiştirmiyorlar veya yetiştiriyorlarsa da onu yemek için kullanmıyorlar. Stok. Biyoyakıt. Biyoyakıt. Biyoyakıt yapıyorlar. O ülkelerin kendi nüfusları açlıktan kırılıyor. Arabalara. Özel güvenlik şirketleri falan olsun. Ama tabii böyle o aç kitlelerden koruyor şeyleri. Biyoyakıt tarlalarını. Bu şekilde işliyor. Evet, Suudiler ama kendi... lerini garantiye almak için yapıyorlarmış. Biyoyakıt ya da agroyakıt denen şey için değil. Ve sonuç olarak Etiyopya ve Sudan gibi zaten dünyanın en aç iki ülkesinde kendileri için tahıl yetiştiriyorlarmış buğday filan. Yani onu planlıyorlarmış. Çünkü ithalatı başka türlü yapamayacak durumdalar. İkinci olarak Yemen'den, biz şimdi Arap ülkelerinden ki durumdan bahsediyoruz yani. Yemen'de, komşu Yemen'de de zaten çoktan pompalanıp büyük ölçüde akiferler, gene fosil sular çıkarılmış. Sana'da yani su tabloları ya da su masaları deniyor ona. Su seviyeleri ne kadar hızla düşüyormuş biliyor musun? Senede 2 metre Yemen'de. Yani başkent Sana'da 2 milyon insanın yaşadığı yerde sadece 4 günde bir su veriliyormuş, musluk suyu. 4 günde bir. Daha sık sık adı geçen, bu sıralarda çatışmalarla adı geçen güneydeki Taiz şehrinde ne kadar veriliyormuş biliyor musun su, musluk suyu? 20 günde bir. musluk suyu. Yemen'de de durum bu ve en büyük hızla nüfus artan ülkelerden biri. Tamamen bir hidrolojik felaket halindeyim. Sakata dönmüş durumda yani. Ya son 40 yıl içinde 1/3 düşmüş buğday ürününün. Yani bayağı çocukların %60'ı mesela kavruk kalmış durumda, güdük kalmış durumda ve kronik olarak az besleniyor. En yoksul ülkesi bu ve sosyal çöküşün eşiğine gelmiş durumda. Herhalde Mad Max gibi işte bir takım krallıkla, kabile çatışmalarıyla devam edecek savaş. Ne kadar su kaldıysa vaha filan onlar için çarpışma olacak. Bir de uzun bir sınırı var. Hiç muhafızın korunmayan bir sınırı var Suudi Arabistan'la. Evet, ilginç bir başka yazıda El Cezire'de çıkmıştı Suudi Arabistan'la ilgili olarak yine. Jim Loeb'un yazısı ve Suudi Arabistan merkezli bir karşı devrimin nasıl bölgedeki Arap Baharı olarak adlandırılan şeyi yok ettiğini söylüyor bu yazıda da. İlginç bir şekilde şu diyor, nedenini de tahmin edersiniz, petrol. Hı hı. Dünyada petrol fiyatları galonu 4 dolar seviyesine çıkmış ve Obama'nın kendisi bile şey demiş, benim işte nasıl diyelim, poll, kamuoyu yoklaması, kamuoyu araştırın yoklamalarında benim aldığım rakamlar son krizle doğrudan orantılı olarak değişiyor. Şu anda petrol fiyatları, benzin fiyatları insanların üzerine ciddi bir baskı oluşturuyor. Dolayısıyla benim de rakamlarım bundan etkileniyor demiş. Evet. İşte bu yüzden de Suudi Arabistan'a falan açık çek, Bahreyn'e asker gönder, istediğini yap. Yap diyor, evet. Reform falan denildiği zaman da bu böyle hani reform falan şeklinde havaya söylenince. Evet, yalnız gidişat çok kolay olmayacak diye anlaşıldığı söyleniyor. Suriye ve Irak'ta da ülkenin, Orta Doğu'nun iki büyük nüfuslu Arap ülkesine geçersek bizim komşularımız, onlarda da çok ciddi su sorunu olduğunu defalarca söyleme fırsatımız oldu bu programda da. Ve Dicle ve Fırat nehirleri için sulamada kullanıyorlar ama Türkiye'de oraya barajlar yapıyor diyor. İşte başta Atatürk barajı olmak üzere GAP ve suyu paylaşma anlaşmaları olmasına rağmen bu üç ülke arasında da Türkiye'nin planları işte yeni büyük Ilısu barajı da dahil olmak üzere orada çok geniş planları var ve diğer bu sulama planları, büyük hidro planlar diğer suyun alt tarafında, arka alt tarafında kalan diğer iki ülke aleyhine gelişiyor. Ayrıca da her iki ülkede de fazla su tüketilmiş, çıkarılmış, pompalanmış durumda. Bu durumda yani nehirlerden alamayınca onlar da daha fazla pompalıyorlar diyor ve mesela Suriye'nin şeyi ne kadar düşmüş biliyor musun? 2001'de 1/5'ine düşmüş tahıl üretimi. 7 milyon tona 2001'de. Irak'ta da 1/4'ine düşmüş. 4,5 milyon tonla 2002'de. Son olarak Ürdün'den de bahsedelim. 6 milyon nüfusu var ama tarımsal olarak o da çöküşün eşiğindeymiş. Yaklaşık 40 yıl önce 300 bin ton üretirken tahıl, bugün sadece 60 bin ton, yani %90'ını tahılının ithal etmek zorundaymış. Bu bölgede bir tek Lübnan bir gerileme yaşamamış tahıl üretiminde sadece. Böylelikle Arap Orta Doğusu'nda nüfusla hızla şey yaparken, artarken dünya ilk defa tarihte bir şeyle, su ile nüfus arasında bir çatışmaya bölgesel düzeyde giriyor diyor. Ve tarihte ilk defa olarak durduracak hiçbir şey olmadan bunu, bu gidişatı, inişi durduracak hiçbir şey olmadan da tahıl üretimi düşüyor. İşte nüfusla su politikalarını bitiştirmek imkanı olmadığı için her gün 10.000 daha fazla beslenmesi gereken ağız çıkıyor ve her gün çok daha az su var. Onları da besleyecek. Ama Erdoğan'ın da 3 çocuk politikası da bir yandan da hala savunduğunu görüyoruz. Bu seçimlerde daha henüz söylemedi ama propaganda da muhakkak söyleyecektir. 3 çocuk yapın diye. Durum bu yani. Orta Doğu'daki Arap ülkelerinin. Mad Max senaryosuna gidiyoruz yani. Hızlı bir şekilde hep beraber. O zaman deri ceketi olan bir kolunu kessin deri ceketin. Evet. Stil adına. Açık Gazete. Evet, yağmurlu parçalara devam ettik. Bugün Creedence Clearwater Revival'dan ikinci parçada Who'll Stop the Rain adını taşıyordu. Bu yağmuru kim durduracak? Gene Stuart Alden Cook'un doğum günü münasebetiyle 1945'te bugünkü çaldığımız bir parça. Creedence Clearwater Revival parçasıydı. Saat 8.40 ve devam ediyoruz yola. Evet, eylemlerden de biraz bahsedelim hafta sonunda gerçekleşen. Özellikle nükleer şeyle ilgili Çernobil nükleer felaketinin yıl dönümü Kadıköy'de nükleer santrallere ve yaşamı yok eden enerji üretimlerine hayır mitingiyle devam etti. Evet, 23'ünde Ankara'da bir yürüyüş yapılmıştı. İşte dün Kadıköy'de önemli miting oldu. Şimdi bir 20 dakika içinde de uyumuyoruz eylemi başlayacak. Evet, sen Kadıköy'dekindeydin. Kadıköy'dekine gittim ben. Onu biraz anlat. Anlatayım. Hava yine kapalıydı. Her şeyden önce nispeten kalabalık sayılabilecek bir eylemdi ve de birçok farklı politik ve sınıfsal kesimden farklı insanların bir araya geldiği bir eylemde. Bu bakımdan ben kendi adıma umut verici buldum. Çünkü hani nükleer konusunda çok ciddi bir toplumsal mutabakat varmış izlenimi edindim. İşte insanlar yürüdüler, sloganlarını attılar güzel güzel. Sirenler çaldığında da yere yattılar. Evet. Bu şekilde. Nükleer santral istemiyoruz gibi pankartlar var. Halkına Fransız kalma, nükleer santral yapma, tüpçü başkan istemiyoruz. Başbakan pardon. Ne Sinop'a ne Akkuyu'ya nükleer santral evet. istemiyoruz şeklinde sloganlar atıldı. Peki bu polis noktalarından aranarak içeri alınıyorlar alana. Ben bunu hiçbir zaman anlayabilmiş değilim. Neden oluyor bu? Birbirimizi vurmayalım diye mi polis? Bizi korumak için mi yapıyor? Emniyet şubabı gözüyle bakılıyor çünkü bu gibi şeyler işte. Geçen sene 1 Mayıs'ta da mesela böyleydi. Alana hani Luna Park orası. Luna Park'a gidiyorsunuz. Hayır, eylemler, sokak yani siyasi bazı taleplerin dile getirildiği yerler aksine. Hadi eğlensinler gitsinler değil ama aynı yaklaşımı şeyde de görüyoruz. Taner Yıldız'ın mesela Boğaz'dan geçen bir petrol arama platformunun karşısında Greenpeace'in yaptığı eylemle ilişkin olarak işte renktir bu. Arkadaşlar eylemlerini yaptı, biz de izledik yaklaşımı. İşte polis noktalarını aranarak geçmenin şeyi de o. Mantığı da o. Evet. Yani siyasi talep kısmını olaydan ayrıştırmak ve eritmek, yok etmek. Olmamış aslında pek öyle yok etme başarılı olduğu söylenemez. İyi yok, tabii ki. Demek ki. Çeşitli konserler de oldu. Filan. Peki bu petrol platformu demişken... Gerçi şeyi de pardon söylemek gerekir. Konser alanına girişte arama. İşte ben de onu sordum. Yoksa aslında. Yürüyüş esnasında yoktu tabii ki öyle bir şey. Alanda toplanınca konser dinlemek isteyen insanlar birbirlerini vurabilir ya da bir provokatör girebilir. Hayır, arada. Bunun bir sonraki adımı evden çıkarken arama. Yok, bir akşam önce eve girerken önce arama yapılması. O da olabilir. Fark etmez aslında, pek kabul edebilirim. Tamam. Bir gün önce evden çıkarken de olur. O evet. Sabah ya da. Peki bu hazır bahsettin Enerji Bakanı'nın petrol platformundan bizim de şeyden bir ses var galiba elimizde, yalnız önce ona bir kulak verelim. Evet, varmış. Suyumuzu kirletenlere geleceğimizi teslim etmeyeceğiz. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana nükleer santraller, tüp gaz. Zaman zaman aldatmak istediler. Bir zamanların Ticaret ve Sanayi Bakanı Cahit Aral ne dedi? Radyasyonsuz çay içelim hep birlikte dedi ve televizyonlarda çay içti halkın sizin gözünüze baka baka. Yok, bu kadar güzel güneşimiz, bu kadar güzel rüzgarımız varken niye böyle enerjimizi başka yollardan almaya çalışıyoruz? Toprağımıza, suyumuza, kültürümüze dokunmasınlar. Rüzgar, güneş yeter bize, nükleer neyimize? Evet, sesler de böyleydi Kadıköy'den. Şimdi bu şeye biraz daha bizden başka da pek bir yerde görmedik bu platform meselesi. En azından basının matbu olan kısmında yok. İnternette birkaç haberde rastladım ben ama. Televizyonlarda da yoktu galiba. Halbuki yok. Müthiş son derece ilginç görüntüler de verebileceği, rahatlıkla söylenebilecek bir şeydi. Televizyon refiklerimizi buradan muahize ediyoruz, eskilerin deyimiyle biraz kınıyoruz. Çünkü bu petrol platformu geçiyor ya, semi-submersible deniyor bunlara. Bunlar bir gemi falan değil. Yarı batabilir. Yani suyun altına epey girebiliyor. Ve endüstri devrimi ne zaman başladı? İşte 1750'ler falan. Buhar şeyinin makinesinin icadıyla diyelim. Hadi. Buhar makinesi. Peki 1850'ler diyelim, o tarihten beri. Yok yok, şeye kadar gidiyor yani, ilk madenlerden su boşaltmak için buhar Robert makinesini. Watts mıydı neydi, evet. Thomas Watts galiba. Thomas Watts. Öyle bir şey. Peki şimdi o tarihten beri dünyanın gördüğü en kudretli makineler bunlar, robotlar aslında. Yani ben şeyle ilgili bir kitap var. Şöyle bir bakıyorum, okumuyorum bu Deepwater Horizon. Petrol Meksika Körfezi'ndeki BP'nin yanarak patlayarak batan platformla ilgili, yani şirketlerin akıl almaz hırslarının nelere yol açtığını da gösteren ilginç bir kitap. Bizzat kaptanları tarafından yazılmış filan. Yani bu 52 bin tonluk bir aletten bahsediyoruz. Mesela bu son Çanakkale Boğazı'ndan geçen ve Greenpeace tarafından durdurulan yarı batabilir. Durdurulamadı. Yani kısmen şey yapılamadı mı? Eylemciler üzerine tırmanmasına rağmen platform hiç durmadı. Yoluna aynen devam etti. İşte güvenlik botları falan eylemcilerin bayağı bir tehlike altına girdi. Bu şekilde. Evet, 52 bin ton çünkü. Leif Erik Eriksson adını taşıyordu. Biz de oradan Buğra diye bir eylemciyle konuşma fırsatımız olmuştu. Yani Marmara'dan geçip işte Çanakkale Boğazı'ndan da giderek açık Akdeniz'e ulaşacaktı. Fakat bu 52 bin ton Çin yapımı bir şey ve 15 katlı bir gökdelen niteliğinde vinçler, sondaj kuleleri, işte üst güverteler filan böyle dolu korkunç bir şey, radarı, helikopter şeyleriyle beraber, platformlarıyla beraber ve muazzam bir makine aslında bu. Durmamasının sebebi de şuydu zaten, günde 500 bin dolara mal oluyormuş, kiralanmış zaten. Şeyi soralım peki, hani benim bildiğim Karadeniz'e öyle başka yerden geçiş yok. Zaten bir kere geçmiş Çanakkale'den de Boğaz'dan da. Karadeniz'de ne arıyormuş? Bilmiyorum. Karadeniz'de orada da petrol arıyor. Ama işte bizde pek bu gibi şeyler yok. İşte seçim konuşmaları, atışmaları, aşık atışması şeklinde onlar izleniyor onun yerine. Ama evet, her an Karadeniz ölü bir denize dönebilir tamamıyla. Evet, yani şimdi bu şeye gidiyorum işte, Kuzey Kutbu'nun altında ve durması çok ağır pahalıya mal oluyor. Çünkü günde 500 bin dolar ve yani yılda da çok az bir pencere var. Yaz sıcağında ancak araştırma yapılabiliyor deniyor. İnsan üzülüyor da 1500 metre derinlikten petrol çıkaracak ve Shell var, Exxon Mobil, Chevron ve diğerleri, BP ve Rosneft, Rusların şeyi filan. Ve imkansız diyorlar. Bir kere bir kaza olması halinde ulaşmak bile imkansız olacak diyorlar. O yüzden de kutupta yaptığı zaman mı? Kutupta, evet, kutba gidiyoruz zaten. Evet, ilginçmiş hakikaten. Ve yani önlenmesinin hemen hemen imkansız olduğunu bütün bu konuyla. Yani araştırmayı zaten hava sıcakken yapabiliyor değil mi? Böyle işte yılda birkaç hafta. Evet, ve kaza olursa zaten öyle kalıyor. Evet, buzların altında hapsoluyor, buzların içine hapsoluyor ve bir daha da ulaşılamıyor zaten oraya. Yani bunu çok önemli çevre grupları, Pew mesela, Amerika Birleşik Devletleri'nin think tanklerinden Pew, işte Oceana ve WWF'de açıkça söylüyorlar. Bu bir kere kazayla bu dünyanın sonunu getirir maşallah diyor. Hiç körfeze, yani Meksika körfezine de benzemez diyorlar ama kaptan duramıyor. Çok çabalama kaptan, ben gidemem durumları var. Çünkü çok büyük para gidiyor. Yani 500 milyon daha harcanması önümüzdeki aylarda hesaplanıyormuş. 500 milyon dolar, yarım milyar dolar dünyanın en tehlikeli ve soğuk sularında araştırma yapılıyor. Sonra bir yıl, yani Greenpeace durdurabilse, yavaşlatabilse bir yıllık bir şeye mal olacak. Düşün, sen de şirketin karını bir yıl etkilemek ister misin yani? Ben umurum olmaz pek. Ama şirket sahibi olarak, eski bir rugby oyuncusuymuş, Cairn Energy diye bir şirket, İskoç. Evet, İskoçyalı bir şirket bunlar. Sir Bill Gemmell da demiş ki çok da iyi bir PR şirketleri var kendilerinin. Ulaşılamamış ama kendilerine ve zaten bir kaza tehlikesi falan olur mu hiç demişler. Evet. Ulaşılanlarla. Yok böyle bir şey demişler. 2 milyar dolarlık da bir şey pay akçesi yatırdığını söylemiş. Böyle bir durum ama daha Leif Erikson ayrıca Yunanistan'dan, İtalya'dan, Fransa'dan ve İspanya'dan geçecek. Bakalım oralarda neler olacak. Durdurulabilecek mi göç yolları filan. Platform bir de son olarak Britanya'da duruyor. Britanya adalarında. Ondan sonra da Grönland'a gidiyor Haziran'da. Bu arada asıl büyük tartışma o değil tabii. Bugün Star gazetesinde var. En önemli haber bu aslında tartışmamız gereken. Kutup'ta namaz vakti nedir? Mısırlı din adamı Yusuf el-Kardavi ve ekibi kutuplarda namaz ve oruç vakitlerinin düzenlenmesi için bir süre Norveç'te yaşamaya karar vermişler. Kutuplarda kaç kişi yaşıyor ki zaten? Güney kutbunda kimse yaşamıyor zaten. Hmm. Kuzey kutbunda da biraz işte yerli halklardan var biraz. Eskimolar, İnuitler, Nanuklar. Ama orada Müslüman var mı bilmiyorum da bu platformun üstündeki gidecek olan orada araştırma yapacak tabii, Müslümanlar önemli. Varsa onlar için tabii, namaz böyle girişimler vakti. De önemli. Evet, 45. enlemden yukarısında iki ülkelerde özellikle yaz mevsimlerinde Kuzey Yarımküre'de gece süresi oldukça kısaldığını hatırlatmış. Bayağı önemli bir haber bu işte. Bence Star'da. De son derece. Birinci sayfadan girecek kadar önemli. Şeye bakalım var mı Star'da? 24 Nisan dolayısıyla bir eylem oldu. Dün Taksim'de o girmiş mi yok? Onu benden dinleyelim. Obama tarihi gerçekleri çarpıttı diye bir haber var ama Türkiye'de İstanbul'da olan falan yok. Sizden dinleyelim o zaman. Evet. Valla orada da epey bir bu acı hepimizin adı altında. Geçen seneden sonra ikinci defa yapıldı Taksim Meydanı'nda. Gayet vakur ve sakin, sessiz, müzik de, hüzünlü müzikler de çalınarak dinlendi ve 1915 yılında Ermeni, Türkiye'de yaşayan Ermeni yazar, çizer, gazeteci, doktor, ne kadar insan varsa onların hepsinin evinden alınıp sayıları değişiyor bunların. Çeşitli rakamlar verilebiliyor ama onların bir gün içinde İstanbul'dan alınıp önce Anadolu'ya sürülmesi, ondan sonra da büyük bir işte adına ister medyegen mi dersiniz, büyük felaket mi ister, soykırım mı dersiniz, ama köküne kibrit suyu ekilmeleri durumu var. Türkiye'deki önemli 1 milyon ya da daha fazla Ermeni nüfusun şimdi artık olmadığını görüyoruz şu anda. Sayıları 70 bin civarında yanılmıyorsam. İşte onları İstanbul'da yapılan bir eylemle, ırkçılığa ve milliyetçiliğe dur de girişimi tarafından Taksim Meydanı'nda bu acı hepimizin yazılı bir pankart yerde. Çiçekler vardı, mumlar yakılıydı ve aynı zamanda da tabii şeye de denk gelmesi bakımından ilk defa 96 yıllık matem dirilişle buluştu. Diagos gazetesinin de manşetten verdiği haberde olduğu gibi üzerine karanfiller bırakıldı bu acı hepimizin yazılı pankarta ve grup adına da Zeynep Tambay 24 Nisan 1915 tarihinin asırlardır bir arada yaşayan Ermeni, yaşayan halktan Ermeni olanlarının ayrım yapılmadan yaşadığı topraklardan uzaklaştırılmasının başladığı gündü diyor. Bir daha çok büyük çoğunluğundan o aydınların yazar, çizer, gazeteci, doktor işte düşünür insanların bir daha çoğundan haber alınamadı. Evet, böyle bence yeterince güzel bir kalabalık vardı. Taksim Meydanı tamamen yükünü almıştı bu sakin vakur insanlarla. Fakat bir de iki de tuhaflık vardı. Onu da söyleyelim. Bir halkın Kurtuluş Partisi diye bir sarı kırmızı bayraklarıyla bir grupta töreni protesto ediyordu anladığım kadarıyla. İkinci sevr olmaz filan diye. Bir de Taksim Meydanı'nın üzerindeki o şeyde reklam, bir devasa reklam panolarında, elektronik reklamlarında durmadan çikolata yiyen genç kız filmleri oynuyordu. Böyle bir ortamdı, ne yapayım? Tiyatr de l'absürdü. Sol bir partide bağırıp çağırdı. Kendine sol diyen bir parti. Böyleydi yani. Daha iyi anlatacak olan varsa Kendilerinin web sitesinden de Batılı emperyalistlerin Şark meselesinin nihai çözümü olarak hazırladıkları sevrim bir parçası olan Ermeni soykırımı yalanının Türkiye'deki yerli misyonerlerine diye bir başlığıyla bir bildiri yayınlamışlar. Şey çok ilginç, tekrar gidelim üstünden. Bence değer, zamanımız az olmasına rağmen. Batılı emperyalistler tırnak içinde Şark meselesinin nihai çözümü olarak sevrim bir parçası olarak yine Ermeni soykırımı tırnak içinde hazırlıyorlar anladığım kadarıyla. Ama bunu da yalanının diyor. Yani hazırladıkları da yalan. Böylece Batılı emperyalistler kendi kendilerini fazla çelişkiden iptal ediyorlar. Ve yok oluyorlar mı? Vallahi bu haber de şu anda kendi kendini imha etti ve yok oldu. Aynen bizim öyle. Seslerimiz buhar oldu. Bir daha da gelmem karıştı o web sitesine. Üniversiteye giriş sınavındaki şifre iddialarının ardından bir kriz de dünkü ALES sınavında yaşanmış. Ne olmuş ki gene? ALES sınavının ne olduğunu da akademik personel ve lisansüstü eğitim giriş sınavı. Ya harften geçilmiyor zaten. İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi'nde yapılan bu sınava giren yaklaşık 500 kişi eksik kitap ve hatalı baskı sıkıntısı yaşamış. ÖSYM başka harfler bazı kitapçıklarda soruların eksik basıldığını kabul etmiş. YGS ne yapmış? YGS'deki şifre iddiaları ile ilgili halen devam eden soruşturma gerekçe gösterilmiş zaten. ÖSYM'nin bugün başlayacak lisans yerleştirme sınavı LYS başvurularını ertelemesi üzerine. Savcılık soruşturması kapsamında bilirkişi heyetlerinin kitapçıların basıldığı matbaada 3 gündür süren incelemesi de tamamlanmış. ÖSYM, YGS, ALES, LYS sonuçlarını açıklamak için Ankara Başkanlığı'nın konuyla ilgili soruşturmasının sonucunu bekleyecekmiş. Evet. Bir şifresi falan yok mu bunun? Söylemem. Size yakın olanlara söylüyorsunuz ama. O kadar olur. Şimdi parola Açık Radyo. Pardon, Açık Gazete, karıştırmışım. Onu söyleyenlere söylüyoruz. 3 bilinmeyenli YGS denklemi diye verilmiş zaten. Hiç kimse bence bu işin altından kalkamaz. Böyle bir durumumuz var. Belki son olarak şeyi de söyleyebiliriz. Bugün başka fırsat bulamayacağız çünkü. Radikal Gazetesi. Belki buluruz son dakikalarda. Evet, inşallah. Yani ben ama şeyi de geçmeyelim. Radikal Gazetesi de pazar günü dün Nusa'sında güzel bir şey yapmış ve Sikorsky aldığımız, hep birlikte milletçe aldığımız Sikorsky helikopterlerinin siz kaç para verdiniz? Neye denk geldiğini. 185 dolar galiba değil mi? Aile olarak ama. Ha, aile 180. Değil. Evet, öyle hesaplamışlar işte. Güzel bir haber bu. Bahadır Özgür'ün haberi Radikal'de. 109 Sikorsky alınıyor. 3,5 milyar dolar. Her ailenin cebinden 185 dolar çıkacak deniyor. Ve Türkiye'nin silah ithalatı da en çok ithalat yapan 20 ülke içinde bulunuyor. Giderek Türkiye'yi ithalatta dünya dördüncüsü yapacakmış bu 3,5 milyar dolar. Peki ne işe yarayacak bu Sikorsky helikopterler? Ne yapacaklar? İnsan öldürecek. Nerede öldürecek insan? Bir savaşta mı Türkiye? Hayır. Peki nerede öldürecek o zaman? İşte jandarmaya 30, kara kuvvetlerine 20, hava kuvvetlerine 6, özel kuvvetlere 11 gidiyormuş. Genelkurmay'a 2, emniyete 20. Bunlar herhalde öldürmekle ilgili. Bir de Orman Bakanlığı'na da 20 verilecek. Onlar belki de yangınla ilgilidir. Geri kalanını bilmiyorum. Neye denk geliyormuş? Adalet bütçesinden 300 milyon lira fazla, pardon dolar. Eğitim bütçesinin 6'da birini, sağlık bütçesinin 4'te birini, gayri safi yurt içi hasılanın 1/5'ini, Türkiye bütçesinin %2'sini meydana getiriyormuş. 3 milyon öğrencinin masrafı, 3500 hastane, Boğaz'a 3 yeni tüp geçit ve

yeniden programlarla birlikte yeni 22 yeni program ve yeni programcılarımız 27 yeniden de program yapmaya başlayan 5 programcı ile 32'de yeni programcımız var. Yani toplam son zamanlarda, son yıllarda 200 civarında programcımız var her hafta buraya gelen. Evet. 2 aşağı 3 yukarı şeklinde, ama tabii şeyi belirtmek lazım burada. Yeni program 20 programımız var ama bunlardan bir kısmı 32. yayın dönemi ortasında veya sonunda özellikle açıklar köşelerinden bazıları yayınlanmaya başlamıştı. Bunu da belirtelim. Evet, onunla beraber. Yani bu böylelikle de o çok üstünde önemli durduğumuz şey de gerçekleşmiş oluyor. Başından beri, yani 13 Kasım 1995'ten bu yana yayından itibaren Açık Radyo'da program yapan arkadaşlarımızın sayısı 1012'ye ulaşmış oluyor. Muazzam bir rakam gerçekten. Evet, bir ayrı bir, yani ben ordu lafını kullanmak istemiyorum ama büyük bir topluluk oluşturdu muhakkak. Hepsine ulaşabilirsek günün birinde bir 1000 kişilik bir parti, 1000 küsur kişilik bir parti sadece programcılarla yapmak gerçekleşebilir. Bu da dünyada pek... Evet. Yine başından beri 891 program olmuş. Bu arada 33. yayın dönemiyle ilgili istatistiği de verelim. Toplam program sayısı 134 bu yayın döneminde. Toplam programcı sayısı ise 197. Evet, şimdi tek tek bakalım yenilikleri ele almaya çalışalım. Yeni programlarımız pazartesi günleri 10.30'da yeni bir programla bugünden itibaren başlıyoruz. Çok güncel bir konu olan Benim Anayasam. Serkan Köybaşı yeni anayasanın gerçekten bizim olduğunu hissedebilmek için içinde neler olması gerektiği sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle konuşulacak bir program. Ayrıca da Twitter üzerinden de @benimanayasam adresine hem soru sorabilecek hem de dinleyicilerin programda görmek istediği STK'lara iletilebiliyor bu evet. Durum. Genel olarak medya, spesifik olarak ise Açık Radyo anayasa hazırlamak amacıyla aslında bir anlamda kullanılacak. Serkan'la konuştuğumuzda amacının hüküm resmi bir dille olmasa da içerik olarak bir anayasanın %60'ını 70'ini bu program sayesinde ortaya koymak olduğunu söylemekti. Bu şekilde Açık Radyo'nun da dinleyicilerini sürece ortak etmeyi hedefliyoruz. İşte. Evet, ilk yeni programımız Benim Anayasam Serkan Köybaşı. Benim Anayasam. Yeni anayasada görmek istediklerimiz. Hazırlayan ve sunan Serkan Köybaşı. Her pazartesi 10.30'da Açık Radyo'da. Evet, gene pazartesileri bir değişiklikten de bahsetmemiz mümkün. 15 günde bir pazartesi olarak görünen 15.35'te Fikri Takip, Peri Efe ve Ahmet yazarlarıyla Toplumsal Tarih'te geçen ay programını sunuyorlar. Evet. Yazarları bu program geçtiğimiz yayın döneminde çarşamba günündeydi. Onu belirtelim her şeyden önce. Yarım saatti ve yine 15 günde bir şeklinde yayınlanıyordu. Artık bu yayın döneminde Rahmi Ödül'ün Yol Geçen programının ara vermesiyle beraber Açık Beyin programıyla dönüşümlü olarak yayınlanmak üzere pazartesi gününe kaydı. Onu da belirtelim. Evet, pazartesileri bir de Açık Dergi içinde yeni bir köşemiz var. Ondan da bahsedelim. Zaten bu bir süreden beri devam etmekteydi Tayfun Polat'ın. 32. yayın dönemi ortasında başlayan bu programında 33. yayın dönemimizde de devam ettiğini belirtelim. Yok, Bu arada demin Ahmet Akşit'in ismini söylemedik. Fikri Takip Programı'nda onu da söyleyelim PRF ile beraber. Evet, PRF ile Ahmet Akşit. Tayfun Polat'la Kadıköy Postası da pazartesileri 18.40'da. Bunu da belirtmiş olalım. Bir diğer yeni programımızsa pazartesileri 20'de. Evet, pazartesileri 20'de yine Tayfun Polat'ın Açık Dergi'deki köşesine ek olarak bir ayrı programı var saat 20'de. Ana akımın dışında kalanlar alt başlığıyla yerli isimde bir program. Tayfun Polat bu yeni programdaydı da İstanbul ve Türkiye ekseninde yerli müziğin özellikle ortalıkta fazla görünmeyeni üzerine yoğunlaşıyor. Bunu getirecek bize rock ağırlıklı bir program olacak bu da yine. Yerli. Ana akımın dışında kalanlar. Hazırlayıp sunan Tayfun Polat. Her pazartesi 20'de Açık Radyo'da. Evet, gelelim salı günlerine. Şimdi salı günleri bir yeniden programımız var. Salı günleri 12'de radyoaktif serpinti. Alt başlığı sahibinden ödünç alınan müzikler epey bir... En son 30. yayın döneminde yayımlanmıştı Volkan Artunç. Biliyorsunuz bunu hazırlayıp sunuyor. Evet. Sunmuyor aslında. Pek konuşmuyor. Genel olarak fazla konuşmayı sevmeyen bir arkadaş Volkan zaten anladığım kadarıyla. Sadece günaydın diyor. Ama sahibinden ödünç alınan müzikler döndü radyoaktif serpintiyle beraber. Evet. Salı günleri saat 12'de devam edecek. Salı günü yine saat 15.35'te yeni bir programımız var. Klasik müzik kuşağı içinde yer alan bir programımız bu. Bir eski programcımızın hazırladığı yeni bir program. Modernin Sesi ismini taşıyor. Müziğin 400 yıllık serüveni alt başlığıyla Aykut Köksal hazırlıyor ve sunuyor. 400 yıllık geniş bir süreyi kapsıyor adından da anlaşılabileceği gibi. Ve bu süre zarfında klasik müziğin evrilişi gidişatı üzerinden hareket eden bir program bu da. Modernin Sesi. Modernin Sesi her salı 14.30'da Açık Radyo'da. Aykut Köksal, müziğin 400 yıllık serüvenine notlar düşüyor. Salı gününe devam ediyoruz 33. yayın dönemimizde yeni programların tanıtımına devam edersek salı günleri 16.30'da da Cingöz Recai diye bir programımız var. Edebiyatta ve sinemada polisiye konusunu işliyor. Bunu yapan arkadaşlarımız Özgür Çiçek ve Irmak Ertuna Haus'un. Geçen yayın döneminde kendilerini Dracula İstanbul'dan hatırlayacaksınız. Evet, fantastik edebiyat üzerine bir programdı o da. Şimdi bu defa polisiyeye el attılar. Edebiyat ve sinemada polisiyeye el attılar, evet. Müzik Göz Recai. Edebiyatta ve sinemada polisiye. Her salı 16.30'da Açık Radyo'da. Hazırlayıp sunanlar Özgür Çiçek ve Irmak Ertuna Havisin. Evet, salı günleri bir de şeyimiz var. Daha başka yeni programlar da var ama bir de Açık Dergi'de 32. dönemde, yayın döneminin ortasında başlamış olan, tarihler itibariyle biraz kendimizi zorunlu hissederek başlattığımız programlar vardı. Bunlardan bir tanesi de Jimi Hendrix'ti. 40. ölüm yıl dönümünde Songül Söğüt ve Batu Mutlugil'in birlikte hazırlayıp yaptıkları, sundukları bir programdı. Bu 33. yayın döneminde de Jimi Hendrix müzikleri devam ediyor. Tanıtımını yapma fırsatını anca bulduğumuz için şimdi yapıyoruz. Son derecede keyifli bir Jimi Hendrix programı ve naçizane fikrimi sorarsanız harika bir belgesel Jimi Hendrix üzerine, sözlü müzikli. Evet, insan 40 yıl geçtiğine de inanmakta her seferinde zorluk çekiyor her dinleyişinde Jimi Hendrix'in ölümünün üzerinde. Salıları yeni bir program daha var. Evet, salı günü saat 23'te Organize Gürültüler ismiyle yeni bir programımız var. Dinleyicilerimizin tanıdık gelecek bir isim Feryal Kabil ve Ayberk Çanakçı'nın hazırlayıp sunacakları bir program. İçinde gürültü barındıran ses organizasyonları alt başlığıyla her türlü müzik parçasından çok ilginç projeler ve özel kayıtlara kadar uzanacak bir program bu. Bazı önyargıları bu program kapsamında ortadan kaldırarak herkesin tırnak içinde noise, gürültü dinleyip sevebileceğini ya da o kadar iddialı olmasa da noise dinlemenin öğrenilebilir bir şey olduğunu kanıtlamayı amaçlıyor. Tabii ki bir uyarıyla birlikte bunun bir radyo programı olduğunu da bilincindeyiz diyorlar. Ürkütmüyorlar yani. Organize gürültüler. İçinde gürültü barındıran ses organizasyonları. Hazırlayıp sunanlar Feryal Kabil ve Ayberk Çanakçı. Salı geceleri 23'te 94.9 Açık Radyo'da. Geldik çarşamba haftanın ortasındaki güne. Açık Gazete'de bir köşe değişikliği var. Mithat Sancar'la Meo Voto çarşambaları 9'da devam ediyor zaten ama artık her çarşamba saat 9'da. 15 günde bir değil, artık her çarşamba bir değil. Bir programcı artışı söz konusu. Çarşamba günü 15.35'te artık bir açık radyo klasiği olan Altın Saatler programında Argun Yum ve Gürhan Ertür'e Nurhan Aydınoğlu ve Elvan Cantekin eklenecek ve program artık 4 kişilik bir ekiple, ekip tarafından hazırlanıp sunulacak. Bir yeni programda çarşamba günleri 15 günde bir 16.30'da dönüşümlü olarak, yani toplumsal dönüşümde sosyal girişimcilik isimli programla dönüşümlü olarak İstanbul Atölyesi diye yeni bir programımız oluyor. Emine Çaykara ve Teyfur Erdoğdu'nun İstanbul'u düşünmek ve hatırlamak için. Açık Şehir İstanbul diye çok sayıda programımız oldu. Bir kuşaklar halinde Açık Radyo'nun İstanbul düşkünlüğü. Sonra da 2010 Kültür Başkenti İstanbul için hazırlanan çok sayıda programla da devam etti. Şimdi de İstanbul'un işte geçmişi, kültürü, kültürel çeşitliliği ve aynı zamanda da biricikliği programın temel konusu olarak devam ediyor. İstanbul Atölyesi bugünün kuşakları tarafından yeterince pek bilinmediği düşünülen bu zenginliğine, tarihi zenginliğine dikkat çekmek ve bilinç, bu konuda bir bilinç uyandırmak için bir çeşit atölye, çalışma, düşünme ve anlama atölyesi olarak düşünülen bir program. İstanbul Atölyesi. İstanbul'u düşünmek ve hatırlamak için. Hazırlayıp sunanlar Emine Çaykara ve Teyfur Erdoğan. 15 günde bir çarşamba 16.30'da 94.9 Açık Radyo'da. Evet, çarşambaya devam edersek. Açık Dergi'de yeni köşelerimiz var çarşamba günü. Saat 19'da Nazlı Gürlek'le Biyenel Söyleşileri isimli bir köşemiz var. Nazlı Gürlek'le gerçekleşti. Nazlı Gürlek tarafından Biyenel'in de yaklaşmasından hareketle Açık Dergi için gerçekleştirecek sohbetler, söyleşiler ve Biyenel'le ilgili konuların ele alınması şeklinde tanımlayabileceğimiz bir köşe bu. Bir diğer köşede onu takiben 19.30'da yine dergi içinde Yael Lavi ile Yael'in Çantası isimli bir müzik köşesi. İsrail müzisyen Yael Lavi Orta Doğu yoğun ama sadece Orta Doğu ile sınırlı olmayan bir müzik seçkisi hazırlayacak Açık Dergi. Yael'in Çantası. Perşembeye geçersek Açık Gazete'de yeni bir köşemiz var. Hasan Ersel ile ekonomi notları bitti. Çünkü Hasan Ersel çok yoğun bir döneme giriyor. Yurt dışında da çeşitli ders vermek ve konferanslarda bulunmak için ayrıldı bir süreliğine. Ve ekonomi konusunda Seyfettin Gürsel'le beraber olacağız. Perşembeleri 9'da. Açık Radyo'da, Açık Gazete'nin içinde Seyfettin Gürsel'le ekonomik gidişat var. Ve ekonomik meselelerin gidişatını Seyfettin Gürsel devralmış oluyor. Seyfettin Gürsel'le ekonomik gidişat. Evet, devamı... Devamı Perşembe günü bir değişiklik var Hayal Tacirleri programında. Türkiye-AB ilişkileri üzerine yayın yapan Hayal Tacirleri programında artık iki hayal tacir kaldı. Zeynep Özler ve Can Mindek bir eksildi. İki kişilik bir ekiple onlar da yollarına devam ediyorlar. Kim gitti? İsmi lazım değil. Peki, Perşembeleri yeni bir programımız var. Eskiden epeyce program, biz de program yapmış olan Emre Zeytinoğlu 33. yayın döneminde yine ilginç bir programla aramıza dönüyor, Kükreyen Fareyle. Evet, kalabalıkların pek ilgi duymadığı önemsiz gündemlerin programı diye de ilginç bir alt başlığı var. Tam Açık Radyo'ya ana esprisine oldukça uygun düştüğünü, evet, düşündüğümüz bir program. Ben de kendi adıma merak ediyorum bu programı. Kükreyen Fare. Kalabalıkların pek de ilgi duymadığı önemsiz gündemlerin programı. Hazırlayıp sunan Emre Zeytinoğlu. Her Perşembe 14'te Açık Radyo'da. Evet, perşembeleri oldukça yoğun bir yenilik durumu göze çarpıyor. Açık Dergi'de perşembeleri yeni bir köşe var. 19.30'da Burçak Konukman ve Eraslan Sağlam'ın birlikte hazırladıkları Zamansız programı var. İstanbul'daki sanat olaylarına alternatif bir bakış getiren söyleşiler. Bu aslında gene geçen dönemin ortalarında bir yerde başlamıştı, 32. yayın döneminde. Ama daha önce tanıtma fırsatı da bulamamıştık. Bu yayın döneminde de devam ediyor. Evet, Perşembe 22'de yeni bir programımız var. 3 Piston adıyla Murat Aksu'nun hazırlayıp sunduğu Cazın Nefesi alt başlığıyla, isminden de belki bir referans alınabilir. Caz müzikle trompet çalan sanatçılara özel bir program olacak bu. Miles Davis, Louis Armstrong, Chet Baker, Clifford Brown, Eric Truffaut, Donald Byrd, Terence Blanchard ve diğer birçok trompet sanatçısı program kapsamında ele alınacak. Bu da yeni bir caz programı. 3 piston. 3 piston. Cazın nefesi. Hazırlayıp sunan Murat Aksu. Her Perşembe 22'de Açık Radyo'da. Evet, Cuma'ya geldik. Hafta içinin son gününe. Yeni bir programımız var. Cumaları öğleyin 13'te, 13.05'te haberlerde olduğu için o esnada başka bir yer. Evet, bana ilgilendiğim konular dolayısıyla da en fazla hitap eden programlardan biri bu. Bu çizgi roman üzerine olduğunu hemen bu cümleyi ilk duyan herkes de eminim anlamıştır. Çünkü daima geçiş şeyinde o kullanılır çizgi romanlara. O esnada başka bir yer. Evet. Turgut Yüksel ve Ömürden Bakaçhan'ın bu çizgi roman ve müzik harmanı her sayı tam macera dedikleri de bir şey. Bu türler arası bir program bu. Çizgi romana ses katılıyor. Her bölümde bir çizgi roman anlatılıyor. Her sayı tam macera da bu yüzden zaten. O da çok klasikleşmiş bir çizgi roman meraklılarının klasikleşmiş cümlelerinden, amentülerinden biridir. Ve çizgi romanın önemli sahnelerinde o atmosfere uygun olduğunu düşünerek seçilen müzikler çalınacakmış. O esnada başka bir yer. Çizgi roman ve müzik harmanı. Her sayı tam macera. Her cuma 13'te 94.9 Açık Radyo'da. Hazırlayıp sunanlar Turgut Yüksel ve Ömürden Bakaçan. Evet, Cuma'ya devam edersek Açık Dergi'de de yeni bir köşe var. No Replika Sanat Kolektifi ile Yeraltı Hafıza'nın 32. yayın döneminde yine başlamış olan bir köşesinde No Replika Sanat Kolektifi fanzinler ve fanzin kültürü üzerindeki sohbetini sürdürecek. Yeraltı aslında Açık Dergi köşesi olma durumunu kendi içine aşan başlı başına bir program haline gelme yolunda ilerliyor diyebiliriz bu program içinde. Son derece keyifli bir köşe. Evet, cumaları yeni bir programımız da var. Dubstract, Atakan Karakış ve Alihan Üstün'ün Dub'ın özü üzerine, Dub Müzik üzerine serbest doğaçlamaların yapıldığı belirtiliyor. Dubstract. Dub'ın özü. Cuma geceleri 24'te Açık Radyo'da. Hazırlayanlar Atakan Karakış ve Alihan Üstün. Evet, cumartesine geçtik. Cumartesi sabahı saat 9'da Terissimo periyodik aralarından birini verdi ve sörf çantası yaza çok uygun olduğunu düşündüğümüz artık bir belki de Açık Radyo için bir yaz klasiği de diyebiliriz biraz abartarak. Çiğdem Öztabak tarafından hazırlanan ve sunulan program sörf kültürü ve müzikleri üzerine ayrıca dinlemek için sörf yapma şartı da aranmıyor. Onu da belirtelim. Evet, cumartesileri için diğer olduğu söylenebilecek programlardan biri. Bir yeni program cumartesi, hemen sörf çantasının ardından bir dolap kitap. Banu Aksoy ve Yıldıray Karakıya'nın hazırlayıp sundukları Her Yaş İçin Çocuk Kitabı diye alt başlığı olan bir kitap. Yani adı üstünde işte, Her Yaş İçin Çocuk Kitapları, yani sadece çocuklara yönelik olmadığı da apaçık ortada. Bir dolap kitap. Her Yaş İçin Çocuk Kitabı. Hazırlayan ve sunanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiya. Cumartesi sabahları 10'da Açık Radyo'da. Evet, pazar sabahı radyodan çocuklar için müzik vardı. Cumartesi sabahı da bir dolap kitap, böylece ona eş gelmiş oldu diyebiliriz. Pazar gününe geçelim. Pazar günü saat 20'de yeni bir programımız var. Sarhoş Atlar Zamanı adında Akif Burak Atlar tarafından hazırlayıp sunulan, konu parantezinde rock alt başlıklı ve adından anlaşılabileceği gibi, alt başlığından daha doğrusu, rock merkezi bir müzik programı. Ağırlıklı olarak 80 ve öncesi ana akım müzik program kapsamında yer buluyor ama güncel örnekler de yine yer alacak ve her program tematik bir başlık altında hazırlanacak. Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar. Pazar 20'de 94.9 Açık Radyo'da. Ve geldik son yeni programımıza. Pazar akşamları sabaha karşı, daha doğrusu pazartesi sabaha karşı demek lazım ama pazar içinde ele alıyoruz tabii. Bir kapsam değişikliği. Aslında yeni program ne kadar sayılır bilemiyorum. Karanlığın Çocukları. Çocukları, evet. Evet, hali hazırda var olan bir programımız zaten. Aylin Ünal tarafından hazırlanıp sunulan. Daha önce Vampir Müzikleri alt başlığıyla yer alıyordu yayın akışımız içinde. Ancak vampirlerin nesli tükenme tehlikesine girdiği için artık Büyü Müzikleri alt başlığıyla yer alacak. Evet, bu da bir yeni program sayılabilir. Kapsamı değişmiş durumda çünkü. Evet. Vampirlerin kapsamı genişletilmiş. Evet, peki, böylece 33. yayın döneminin de kısa bir tanıtımını yaptık. Bazı eksikleriyle birlikte, değil mi? Açık Dergi içinde. Evet, Açık Dergi içinde başlayacak köşelerin, jingle'larını örneğin çalamadık size. Artık onları da ilerleyen günlerde programlarla beraber dinleme fırsatı olacak. Evet, biz de şimdi huzurlardan ayrılmadan önce bu dönem ara veren ve ayrılan programcılarımızın listesini bir sunalım ve onlara teşekkür edelim. Altıdan Sonra Tiyatro. Arkın Zirek. Avniye Tansu. Aylin Güngör. Başak Kutlu Atay. Beti Gül Öngen. Cem Çetin. Çağlar Tosunoğlu. Deniz Cuylan. Derya Demir. Emin İgüz. Engin Akın. Feridun Ertaşkan. Hakan Ergin. Hasan Meriç. İpek Burcu Şaşmaz. James Hakan Dedeoğlu. Levent Kurnaz. Muzaffer Çorlu. Nihal Güven. Nimet Çakıcı. Nur Sakallı. Orhan Özkırım. Özgür Ay. Rahmi Ödül. Sadi Güran. Selim Badur. Serpil Özcan. Ve Seyhan Şahin. Hepsine çok teşekkür ederiz. Her zaman buluşma imkanlarımız olacağından eminiz. Yeni dönem, bu dönemin 33. dönemin, yaz döneminin spotları için bize ses ve altyapı desteği sağlayan arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Aslı Yılmaz, Didem Gençtürk, Eli Haligua, Göksen'in Göksel, Gözde Kazaz, Gümüş Özdeş ve Ömer Şahin. Bunlara da çok teşekkürler. Evet, bu şekilde. Bu arada hatırlatmak gerekiyor. Hı-hı. Feryal Kabil ve Ayberk Çanakçı kendi altyapılarını da kendileri hazırladılar. Onlara da teşekkür edelim bu minvalde. Evet. Peki o zaman bu şekilde bitirmiş oluyoruz yeni yayın dönemi. Herkes için, dinleyiciler için keyifli geçer diye ümit ederiz. Hepimiz için de öyle olduğu gibi. Açık Gazete'yi de bu şekilde bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.